bezpiecznie, przynajmniej przy brzegach. Po toksycznych sinicach, które kilka dni temu zakwitły w południowej części Mazur na jeziorze Bełdany i Nickim, nie ma śladu. Ale Elżbieta Łabaj z warmińsko-mazurskiego sanepidu podkreśla, że badano tylko te części jezior, w których można się kąpać. Może się okazać, że w kąpielisku woda jest przydatna do kąpieli, natomiast 100 metrów dalej rzeczywiście są sinice. O tej porze roku i przy tak długo trwających wysokich temperaturach z pewnością w naszych jeziorach mamy do czynienia z zakwitem sinic. Natomiast kąpieliska i miejsca przeznaczone do kąpieli są wolne od tego typu zanieczyszczeń. Jutro mają być znane wyniki badań wody dalej od brzegów. Tatrzański Park Narodowy chce ograniczyć liczbę samochodów jeżdżących z Zakopanego do Morskiego Oka. Dlatego wprowadza nową ofertę dla turystów, na razie w formie eksperymentu. Na tej obleganej trasie będzie jeździł ekologiczny, bezpłatny autobus z napędem hybrydowym, mówi dyrektor parku Szymon Ziobrowski. Jest to taki pierwszy krok nasz parku w takim celu, żeby promować ekologiczny transport. Docelowo chcielibyśmy, żeby na tej trasie, a także na innych, między innymi z Ronda do Kuźnic, jeździł autobus elektryczny. Autobus będzie bezpłatny, samochód będzie można zostawić na parkingu pod Nosalem, tam gdzie w zimie parkujemy po to, żeby skorzystać z tras narciarskich pod Nosalem. Tam zostawiamy samochód, wnosimy opłatę w kwocie 20 zł, czyli tyle samo co na parkingu, a następnie wsiadamy w autobus, który za darmo zawiezie nas na Paleńce Białczańską. Nowa linia zostanie uruchomiona już w piątek. Na razie autokar będzie odjeżdżał spod Nosala 6 razy dziennie. Jeśli pomysł okaże się sukcesem, to za rok w wakacje kursów będzie znacznie więcej. Kolejne informacje w serwisie Trójki o 17:00. Zapraszamy. Pogoda też jakaś taka hybrydowa, no bo niby do końca tygodnia upalnie, ale miejscami powyżej 30 stopni, ale nadal lokalnie we znaki dadzą się burze, także połączone z gradem i porywistym wiatrem. Dziś zagrzmi na południu kraju, niewielki deszcz także na wschodzie, ale poza tym będzie pogodnie. Od 24 do 29 stopni, tak kształtowała się dziś temperatura. Jeszcze słowo o tym, co przed nami. Wieczorem i w nocy pogodnie, tylko miejscami na południu pokropi deszcz, od 12 stopni na Podlasiu do 18 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po czym poznać naprawdę dobry miejski samochód dostawczy? Po tym, że jak się go odbiera z salonu, to jest już wyładowany po dach. Oszczędnościami. Tylko teraz Mercedes-Benz Citan. Z komfortowym wyposażeniem tańszym do 42% i z pakietem gwarancyjnym na 4 lata za 299 zł netto. Wielka dostawa oszczędności w salonach Mercedes-Benz. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 km sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma, Hotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Forbes, Cityboard Media, Nasze Miasto, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kto nie wyjechał z Warszawy w wakacje, ten ma szczęście, bo pogoda akurat w Warszawie dopisuje. No ale nie o pogodzie teraz, a o tym, co dziś w audycji. Zapraszamy do Trójki. My załatwimy ci pracę, ty odpalisz nam działkę. Mechanizm prosty, no powiedzmy nawet znany gdzieniegdzie, ale szokujące jest to, że dotyczy państwowych stanowisk obsadzanych z partyjnego klucza. U nas jest składka specjalna. Nie widzę tutaj nic nagannego. Pani płaci? Tak, płacę. Dużo pani płaci? Nie, to jest około 200 zł miesięcznie, płacam na konto Platformy. Kto ile płaci? Politycznego haraczu, o tym już za chwilę. Jakie sankcje Unia Europejska podejmie po katastrofie wobec Rosji? O tym w relacji Ernesta Zozunia w cyklu Europa od kuchni. Na Ukrainę przeniesiemy się już za chwilę i zapytamy o najnowsze informacje naszego korespondenta. Narkotykowy test na cierpliwość. Ile czasu może trwać badanie na obecność narkotyków w organizmie kierowcy szaleńca z Sopotu? Badanie moczu wykonywane po zatrzymaniu kierowcy pozwala tylko na podejrzenie, że w moczu znajduje się jakaś substancja psychoaktywna, co nie jest tożsame ze znajdowaniem się danej osoby pod wpływem takiego środka. Biegły sądowy wszystko wyjaśni. Zgodnie z obietnicą złożoną przed tygodniem, matka Polka feministka znalazła dziś blogującego tatę. Tutaj mnóstwo różnych demonów krąży, takich zupełnie nieprawdziwych. Obawiałem się tego, że ten proces przechodzenia do fazy życia z dzieckiem będzie bardzo, bardzo bolesny i pełen różnych kolców. Wysoki rachunek za prąd. Mamy zaskakujących winowajców. Skoro bakterie zżerają ropę naftową, skoro żywią się siarką, skoro potrafią przeżyć w zerze absolutnym i odbywać podróże kosmiczne, to dlaczego bakterie, które nie zżerają prąd? A podobno stara lodówka pożera tego prądu najwięcej. Wszystko wyjaśnimy. Szlak świętego Jakuba prowadzący do Santiago de Compostela to poważne wyzwanie. Każdy, kto je podejmuje, ma swój osobisty powód. Przeszłam 660 km pieszo, pokonując Pireneje w bardzo, bardzo złej pogodzie. Widoczność niespełna 5 metrów. Drugiego pielgrzyma nie widziałam, który szedł przede mną kilka kroków. Pierwsze 2-3 dni to jest taki sprawdzian. Czy rzeczywiście wybór był dobry, czy ja to zrobiłam z przekonaniem, czy tylko zrobiłam, żeby zrobić. To jedna z bohaterek dzisiejszego reportażu. Reportaż w naszej audycji po 18:00 dziś, czyli 22 lipca. No, jak słyszeli Państwo w porannej, zapraszamy do Trójki. Kiedyś to się otwierało. A co dziś otwieramy? Z samego rana zawsze otwieram swoje oczy i patrzę, co się dzieje. No, nie tylko oczy, to wszystko też opowiemy. No i na koniec jeszcze takie pytanie marzenia, a może niekoniecznie marzenie. Gdyby tak pracować po 11 godzin dziennie, ale tylko 3 dni w tygodniu, jest taki pomysł i podobno ma uzasadnienie ekonomiczne więcej przed 19 w naszej audycji. Proszę zostać z nami przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. Nic się nie zmienia. zd@polskiradio.pl albo 71335, tak można do nas pisać. 227 trójek to nasz telefon, a to nasza piosenka dnia. Eric Clapton, Call Me The Breeze. 10 minut po 16. Country pan Eric ostatnio poszedł, no ale może to i dobrze. Call Me The Breeze to jest nasza piosenka dnia. 13 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Ukraińskie siły rządowe odbijają kolejne miasto na wschodzie kraju. Parlament zatwierdza częściową mobilizację i prosi społeczność międzynarodową o uznanie katastrofy malezyjskiego Boeinga za akt terroru. Przenosimy się na początku audycji od razu do Kijowa, gdzie jest nasz korespondent Piotr Pogorzelski. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. Zanim o tym, to zapytam o ten pociąg z ciałami ofiar, który dojechał już do Charkowa, tak? Jaka jest sytuacja? Pociąg dojechał parę godzin temu do Charkowa. Te ciała zostały przeniesione właściwie na teren fabryki wojskowej. To jest fabryka imienia Małyszewa w Charkowie i tam one mają zostać, tam pracują teraz eksperci, którzy później przeniosą te ciała do specjalnych pojemników, w których później zostaną przewiezione, przetransportowane do Amsterdamu. Podobno już na lotnisku w Charkowie czeka samolot holenderskiego wojska i te ciała mają zostać przewiezione. Co do szczątków samolotu, ponieważ to też jest dość istotna sprawa, to podobno dzisiaj tam na miejsce nie mają dostępu eksperci międzynarodowi, nie są wpuszczani na miejsce tej katastrofy, więc to jest troszkę podejrzane. Z drugiej strony mieliśmy taką informację z dnia dzisiejszego, czyli być może komuś się tam udało dostać, że ten wrak samolotu, część wraku samolotu już nie wygląda tak samo, jak wyglądała wczoraj. Prawdopodobnie separatyści niektóre części pocięli i nie umieją powiedzieć, czy nie chcą powiedzieć dlaczego. Być może chodzi tutaj też o jakąś łatwość przewiezienia tego, tylko pytanie dokąd, ponieważ generalnie te części powinny być przewiezione do Charkowa, tam jest hangar specjalny przygotowany, ale może separatyści chcą to przewieźć gdzie indziej albo chcą się znowu targować tak samo jak z ciałami. Czy wiemy coś na temat czarnych skrzynek, bo była taka informacja, że separatyści, czy posiadający te czarne skrzynki, obiecali, że je przekażą o którejś godzinie. Oni je przekazali. Przekazali je wczoraj, no właściwie to już dzisiaj było, o 1:30 w nocy przedstawicielowi Malezji. W rozmowy był zaangażowany bezpośrednio premier Malezji, który rozmawiał z separatystami. No to wywołało pewne kontrowersje, bo generalnie tutaj władze nie patrzą na to przychylnie, choć rozumieją, że w tej sytuacji, w tej wyjątkowej sytuacji jest to konieczne. I nawet premier Malezji się tłumaczył na łamach malezyjskiej prasy na ten temat, dlaczego to zrobił i że po prostu najważniejsze teraz jest nie głośne mówienie, krzyczenie, a po prostu załatwienie sprawy powrotu ciał do Malezji, czy też do innych państw, z których te osoby, które zginęły, pochodzą. Parlament ukraiński zwrócił się do społeczności międzynarodowej o uznanie katastrofy Boeinga za akt terroru. Jaki jest cel, no, poza takim wymiarem ogólnym? Co parlament chce osiągnąć w ten sposób? Czy to jest jakieś przygotowanie do czegoś? No tak naprawdę to ma dość daleko posunięte konsekwencje, bo parlament się też zwrócił o to, żeby te dwie organizacje, ponieważ formalnie to są organizacje, Doniecka Republika Ludowa i Ługańska Republika Ludowa, żeby one zostały uznane przez wspólnotę międzynarodową za terrorystyczne. Właśnie w związku z zestrzeleniem tego samolotu pasażerskiego, malezyjskiego. Co pociąga to za sobą? Pociąga to, że wiadomo, że te organizacje, dwie, co najmniej dwie, są finansowane przez Moskwę. Czyli wtedy Moskwa by była państwem, które otwarcie finansuje terroryzm. Wydaje mi się, że właśnie stąd ten apel Ukraińskiej Rady Najwyższej. No, jeśli chodzi o sytuację na wschodzie Ukrainy, to siły rządowe, takie depesze dziś nadeszły, odbiły kolejne miasto. Jak wygląda sytuacja na wschodzie? Czy można mówić tutaj o jakichś, no, takich postępujących sukcesach, czy to jest na razie tylko, no, drobne, małe zwycięstwo? To jest tak, że to są sukcesy, z tym, że sukcesy opłacone dość dużymi stratami, dlatego że o ile w poprzednich dniach ginęło 5-4 żołnierzy ukraińskich w ciągu doby, to tej doby zginęło 13 wojskowych. Oni giną nie tylko tam, gdzie są prowadzone działania ofensywne, ale tam, gdzie po prostu stacjonują i na przykład są ostrzeliwani, czy to przez separatystów, czy to prawdopodobnie przez rosyjskie wojsko, ponieważ zdarzają się także przypadki ostrzału ze strony rosyjskiej. Dzisiaj armia zdobyła Siewierodonieck, to jest 100-tysięczne miasto, miasto w obwodzie ługańskim. Miasto, które było w czasie pomarańczowej rewolucji uznawane za taką stolicę separatyzmu, ponieważ się tam odbywał taki właśnie zjazd separatystyczny. W czasie tych wydarzeń teraz wiosennych to miasto nie przejawiało jakichś takich aktywnych działań w kierunku separatyzmu, ale niemniej jednak zostało opanowane przez bojowników, a dzisiaj zostało wyzwolone. Tam wojskowi kontrolują już wszystkie najważniejsze obiekty, to jest ratusz, komenda milicji, siedziba służby bezpieczeństwa. Uwolniono 4 zakładników, którzy byli przetrzymywani przez około miesiąc tam właśnie w Siewierodoniecku. Chodzi o to, że armia tak naprawdę zbliża się do Ługańska w tym rejonie i zbliża się do Doniecka trochę bardziej na południu, czyli do tych dwóch najważniejszych miast, które są teraz opanowane i kontrolowane przez separatystów. Stąd ta częściowa mobilizacja, którą zatwierdził parlament? Mobilizacja wynika z tego, że bardzo dużo ludzi na wschodzie służy bardzo długo i oni są wykończeni, oni przebywają w bardzo trudnych warunkach. Tam są takie miejsca, gdzie żołnierze są ostrzeliwani z dwóch stron, od strony terrorystów i od strony Federacji Rosyjskiej. Oni nie mają się jak wyrwać z tych pułapek, tak można powiedzieć. Jednej z grup udało się dzisiaj rano przerwać tę blokadę, ale wiadomo, że w takiej sytuacji ci ludzie już chcieliby wrócić do domu i powinna nastąpić tak zwana rotacja, czyli na ich miejsce powinni przyjechać następni, którzy są gotowi bronić Ukrainy. Piotr Pogorzelski z Kijowa. Dziękuję bardzo za tę relację. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 20 minut już prawie po godzinie 16. A ten utwór to już znany Państwu. No is a No, Elin Cohen Band. Days ago out in the streets, I see it in your eyes that you want me straight under your sheets. The closer you come, the further I want to be away. I tell you I'd rather leave, now you're telling me to stay. I should have heeded the voice that was saying go grab. And no. That I feel now that I know about you and the wounds on my soul that won't heal. I should have heeded the voice that was saying I'm watching the wrong show, but I made a bad choice to surrender and let your influence grow. And no. Bardzo przyjemne nagranie. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Dzwoni telefon, przypomnę numer 22 i 7 trójek. Ja bardzo bym chciał pracować 3 dni po 11 godzin, bo kiedyś pracowałem 5 dni po 11 godzin, a 6 tylko 9. I za bardzo marną pensyjkę. A jeżeli miałoby się to odbić na większym wolnym i lepszej pensji, to ja bardzo chętnie. A gdyby jeszcze musiał pan odpalić działkę swoim, powiedzmy to sobie, mocodawcom, a ciekawe, jakby się pan na to zapatrywał. Teraz właśnie o tym i o tym, dlaczego nas to oburza. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. Od ponad dekady w polskiej polityce każdy, kto dzięki partii otrzymał posadę, musi jej oddawać procent swojej pensji. Na naszej antenie w porannym programie Salon Polityczny Trójki potwierdził to minister rolnictwa Marek Sawicki z PSL-u, odpowiadając na artykuł w Gazecie Wyborczej. Dotarła ona do uchwały ludowców ustalającej stawki, jakie trzeba odprowadzać za rekomendacje partii na konkretne urzędy. Jest to dobrowolna wpłata. Jeśli ktoś nie chce kandydować z listy PSL-u, nie chce utożsamiać się z tą partią, naprawdę nie musi płacić i w kolejnych wyborach oczywiście nie będzie uwzględniany na listach wyborczych. Wszystkie partie polityczne stosują opłaty od osób, które w różnych warunkach wybieralnych obejmują funkcje radnych, członków zarządów, parlamentarzystów, ministrów. To jest rzecz normalna. W innych partiach jest to stawka nawet 10%, w polskim rolnictwie 3%. Zgodna... A w których partiach jest 10%? A niech pani zapyta chociażby Sojuszu czy Palikota, to się pani dowie. Także w Prawie i Sprawiedliwości takie wpłaty są. Najbogatsza platforma, ona ma za duże zapasy z wielu lat, jeśli chodzi o środki budżetowe, więc być może jest to w nieco innej formule. Jaka jest stawka, którą u was trzeba oddawać partii za załatwienie jakiejś funkcji publicznej? Ja w ogóle co to za pytanie? Roman Kosecki, PO. Proszę pana, ja się takimi sprawami nie zajmuję, nigdy nie miałem z takim czymś do czynienia. To w Platformie nie płaci się partii procentu z własnej pensji, pełniąc funkcję publiczną, którą pomogła partia załatwić? Takie pytanie w ogóle, że to w ogóle jakieś głupie. To są darowizny. Grzegorz Schetyna, PO. To generalnie samo opodatkowanie. My jesteśmy taką partią, która zaczynała bez dotacji budżetowych. Utrzymywaliśmy się ze składek przez pierwsze 4 lata. I te pieniądze wszystkie zostają na poziomie lokalnym, czyli w kołach, i w zarządach powiatów, i w zarządach regionu. I zrobiliśmy z tego taką normę, co już jest zupełnie coś naturalnego. Partia pomaga, to się partii też pomaga. No, to się oddaje, szczególnie ci, którzy mają diety na przykład, otrzymują, to czują się w obowiązku, żeby pomagać tym strukturom lokalnym, które nie mają dotacji czy subwencji z góry. Tu nie ma żadnej sankcji, jeśli nie oddasz. To brane jest pod uwagę przy pisaniu list wyborczych, kiedy kończy się kadencja. W sposób naturalny nie powinno być nic bulwersującego. Nie opodatkowujemy. Nie ma obowiązku płacenia, nie ma takiej uchwały. Szef twojego ruchu, Janusz Palikot. Nikt nic nie wpłaca. To jest raz. Dwa, oczywiście w Platformie też tak było. Dlatego Platforma nie była tak głupia jak PSL, żeby to wpisywać do oficjalnych dokumentów wewnątrzpartyjnych. Było wiadomo, że jak ktoś z Platformy pracuje w jakimś sejmiku, to musi odpalić. Zależało od stanowiska, jakie się miało. Od 1 do 3, zdaje się, procent. Marek Sawicki powiedział, że u was to najdrożej chyba. U nas jest składka specjalna. Szef SLD, Leszek Miller. Którą płacą wszyscy i ona... Ile pan mówi, że ile tam jest? 10% według Marka Sawickiego. U nich 3. Są składki i są składki specjalne, tak jak w każdej partii, ale na pewno nie ma to żadnego wymiaru haraczu, tak jak jest w PSL. A od ilu lat to jest w polskiej polityce, panie premierze? To jest we wszystkich partiach, myślę, że od dawna. Partia pomaga, to się partii pomaga, takim dawnym zwyczajem trochę. Nie, myślę, że to jest przeciwnie, po prostu dobrowolne obciążenie i każdy, kto się na to zgadza, no to po prostu rozumie, że wpływy, zwłaszcza tych małych partii, są małe i że w ten sposób się im pomaga. A są jakieś sankcje w sojuszu, jak się nie płaci na czas? Nie, nie ma. To strasznie uczciwe podejście do członków macie. Bardzo się cieszę. Są tacy, którzy nie płacą. Wtedy nie dostają żadnych stanowisk, tak? Partie nie rozdają stanowisk. Rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Prawo nie jest łamane, pytanie, czy etyka nie jest. Nie widzę tutaj nic nagannego. I mówię, w Platformie, jeżeli ktoś nie chce, to nie płaci, proszę zapytać. A pani płaci? Tak, płacę. Dużo pani płaci? Nie, to jest około 200 zł miesięcznie, płacam na konto Platformy. Ile w Prawie i Sprawiedliwości płaci się tak zwanego haraczu za załatwianie funkcji publicznej, miejsca na listach wyborczych? Nie płaci się za miejsca na liście wyborczej. Prezes PiS Jarosław Kaczyński. Nie ma też żadnych haraczy, skądinąd my też nie mamy specjalnie dużej ilości funkcji. To nie stosujemy. Oczywiście, no, jeżeli ktoś chce płacić na partię w ramach prawa, bo to może. Jest świadczenie, które płacimy jako parlamentarzyści. Adam Rogacki. Nowacki, PiS. No, ale to jest dobrowolne, część pozarzenia poselskiego. Pan powie, ile pan płaci, no to pan na pewno pamięta. Nie pamięta pan, ile pan partii musi zapłacić za to, żeby móc być posłem? Nie, to jest deklaracja składana na początku i to automatycznie jest chyba od razu przesyłane, więc to nie jest coś, co się osobiście gdzieś tam przelewa. Członkowie Polskiego Związku Wetkarskiego też odprowadzają składki, członkowie PCK oni też. Oni nie pełnią funkcji publicznych. Panie pośle, no pan to trochę sprowadza do absurdu, jakby Sejm był kółkiem wzajemnych zainteresowań. No jest dużo różnego rodzaju zespołów parlamentarnych. Powiem, że to nie jest norma dla polityków. Ja myślę, że to jest norma dla obywateli. A z naszych podatków partie otrzymały w sumie ponad 125 milionów złotych subwencji po ostatnich wyborach parlamentarnych. Ze składek nieco ponad 4 miliony. To tak ku przypomnieniu. W Sejmie był dziś Łukasz Walewski. Jedna tylko nieścisłość jakaś mną miota. No bo gdyby patrzeć na problem ze strony językowej, to na haracze powinno się harować. Glasow, pani Ewelina pyta, czy te upały do końca tygodnia, to był cytat, oznacza, że do końca tygodnia, czy do końca tygodnia roboczego. No i teraz trudna sytuacja, bo jak powiem, że do końca tygodnia roboczego, a w weekend troszkę napada, to co? To będzie na mnie, tak? Zapraszamy do reklamy. Pobudka? Nie prześpij wyjątkowej okazji. Tylko dziś. Tylko przez jeden dzień w Polomarkecie. Szpic bagietka w cenie złoty 39. Chrupiąca bagietka w mocno pobudzającej cenie. Tylko złoty 39. Tylko dziś. Tylko w Polomarkecie. Polomarket. Mój ulubiony. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W każdym razie tak się składa, że ostatnio jestem dostarczycielem dobrej pogody i szczerze mówiąc też już troszkę deszczu by się przydało w Warszawie. Ale nie narzekam. Back, hard is a drum. You're turning when you're standing. Politycy potwierdzili, że wygrane wybory to zwykły skok na bank. Skoro za stanowisko płacą haracz na rzecz partii, to proponuję, aby nie było już dotacji na tę partię. Może haracz wzrośnie wtedy jakieś 2%, ale zostanie parę dziesiąt milionów w budżecie państwa. A jak nie będzie chętnych na tą pracę, to dopiero będzie numer 2273. To jest nasz numer telefonu w popołudniowej audycji. Teraz obiecała tydzień temu, że poszuka ojca blogera i znalazła. Matka Polka feministka słowa dotrzymuje. Matka Polka, feministka. Joanna Mieleszczyk, dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, to ciężko było znaleźć tatę blogera? Znalazł się sam i wielu innych także się znalazło, więc będę kolejka, korzystała. Casting zrobiłaś, tak? Nie, no nie casting, ale z przyjemnością czytam maile i potem blogi osób, które je piszą. Masz na to czas? Znajduję. No to świetnie. No dobrze, to tata bloger, o czym pisze tata bloger? No pisze o podróżach z córką, ten konkretny, o podróżach małych, zwykłych, komunikacją miejską i podmiejską, o czasie spędzonym z dzieckiem, o niepokojach młodego ojca i o tym, jak się tym ojcem staje, stąd taki tytuł na bloga Tata w budowie, a pisze tato Tomasz. Na początku myślałem, że piszę dla ojców albo tych, którzy ojcami będą zaraz. Sam pamiętam, jak moja żona była w ciąży, zadawałem sobie masę różnych pytań, na które niekoniecznie znajdowałem w głowie odpowiedzi, ale teraz już widzę, że to raczej będzie tak ogólniej, czyli widzę, że bardziej chyba panie w ogóle czytają niż panowie, więc nie ograniczam w żaden sposób tego grona odbiorców. Cieszę się z każdej osoby, która go czyta. Powiedział pan, że jak żona była w ciąży, to pan miał masę pytań. Czego panowie się boją najbardziej, bo czego panie, to ja wiem z własnego doświadczenia, a panowie? Myślę, że tej zmiany, jej skali i tego, czego ona będzie dotyczyła, jak bardzo trzeba będzie się pożegnać z dawnym życiem. Tutaj mnóstwo różnych demonów krąży, takich zupełnie nieprawdziwych. Obawiałem się tego, że ten proces przechodzenia do fazy życia z dzieckiem, z fazy życia takiej zupełnie luźnej, przed rodzicielstwem będzie bardzo, bardzo bolesne i pełen różnych kolców. Wiadomo, że trzeba trochę te aspiracje zmniejszyć na pewno. No ciężko jest nagle wpaść na spontaniczny pomysł o 22, że jedziemy, nie wiem, do Sopotu. Więcej rzeczy trzeba planować, ale naprawdę nie trzeba tak bardzo rezygnować, jakby się wydawało. A co w rodzicielstwie taty najbardziej zaskoczyło? Kontakt z tak bardzo małym dzieckiem. Myślę, że jest dość taki aktywny stereotyp, że z tak malutkim dzieckiem, które ma, nie wiem, 2, 3, 5, 10 miesięcy, no mama oczywiście jest w pełnym kontakcie, mama jest zawsze numerem jeden, ja tego w żaden sposób też nie neguję, to jest oczywiste. Natomiast sporo osób myśli, że dopóki dziecko nie mówi, tak, to kontakt z ojcem jest taki symboliczny bardzo. Uważam, że to jest naprawdę nieprawda. Takie małe dziecko, nawet 2, 3 miesięczne, jest w stanie bardzo wiele rzeczy ojcu zakomunikować. Mimiką, wzrokiem, gestami, krzykami. Oczywiście no, podstawa to jest czas, który trzeba z tym dzieckiem spędzić, żeby nauczyć się dekodować te sygnały. W moim przypadku jakby czymś, co dało mi najwięcej, wyjazdy z dzieckiem i z moją żoną, ponieważ moja żona jest terapeutką. Jak Zuza miała, nasza córka miała 3 miesiące, to stwierdziliśmy, że Gosia wraca do szkoły. No ale ta szkoła jest w Krakowie, tak? Więc wymagało to ruszenia się we trójkę z 3-miesięczną wtedy Zuzą, bardzo małym dzieckiem, do Krakowa i tam musiałem jakby sytuację przyjąć w 80% na siebie. Dlatego, że moja żona rano wychodziła do szkoły, wpadaliśmy tam na lunch, na karmienie. Potem wracała dopiero późnym wieczorem, w związku z czym jakby przez cały dzień musiałem się zająć małą. I to na początku był wielki stres, czy w ogóle sobie poradzę, czy ona mi pozwoli na to przede wszystkim. Ale po pierwszym wyjeździe, a tym bardziej po kolejnych, wiele zyskałem pewności siebie. Wracamy do bloga. Wiem z bloga, że denerwuje pana kolor różowy. To jest jakoś irytujące, prawda? Tym bardziej, że odcień tego różu komercyjnego jest tragiczny zupełnie. I no, staram się oczywiście ubierać małą trochę inaczej, dopóki mamy na to wpływ, bo jak ona dorośnie, to prawdopodobnie i tak stwierdzi, że różowe jest super. Jak my nie chcemy, to nie musimy się ubierać, ale ona będzie ubierać się tak, jak chce. Trochę pół żartem, pół serio toczymy walkę z różem, ale mamy świadomość zbliżającej się przegranej. Co oprócz tego koloru różowego denerwuje, albo zastanawia, albo wpływa na młodego ojca, bo cały czas mówimy o młodym tacie, tacie w budowie. Z pewnością jakby mnie non-stop motywuje do dalszego działania taka refleksja, że to dziecko bez przerwy się zmienia. Tak? To jest dla mnie nieustanne źródło odkrywania jakichś nowych aspektów tego rodzicielstwa, które samo w sobie jest wielką rewolucją w życiu, a tak naprawdę jest taką rewolucją pełzającą, postępującą, dlatego że co miesiąc, co tydzień praktycznie dziecko się zmienia. I to jest też coś, co uczy wielkiej pokory, przynajmniej mnie uczy tej pokory. Pamiętam, jak jeszcze Zu nie było na świecie, rozmawiałem z moją przyjaciółką, która miała wtedy już małe dziecko i ona powiedziała mi coś takiego, że jak tylko przyjdzie taki moment, że będzie ci się zdawało, że już panujesz nad sytuacją, już wiesz, to dokładnie będzie ostatni moment, w którym to się wydarzy, czyli następnego dnia prawdopodobnie wszystko zostanie zupełnie wyzerowane, zacznie się od nowa. I tak rzeczywiście jest, że to bardzo uczy pokory, bo nie można być nigdy pewnym tego, co się wydarzy, a takie małe dziecko kilkoma krótkimi wrzaskami jest w stanie naprawdę sprowadzić dorosłego człowieka do parteru kompletnie i oczyścić z takiej próżności typu ja już wiem i ja sobie radzę we wszystkim. Ja też tak mam, że jak tylko wydaje mi się, że sytuacja jest opanowana, zaczyna się przeziębienie, rozbite kolano, kolka, no albo taki zwykły dziecięcy zły nastrój. Państwa zdania na temat sytuacji pozornie opanowanych, związanych z dziećmi też jestem ciekawa. Matka Polka, @polskieradio.pl. Czekam na Państwa także na facebookowym profilu Matki Polki Feministki. Tam znajduje się dokładny adres bloga dzisiejszego bohatera. Tam też rano został rozpisany konkurs, więc zachęcam do odwiedzenia. Książki czekają, podejrzałem. Co za tydzień, co? Babcia, dziadek blogujący? Bardzo chętnie. Jeszcze się babcia nie zgłosiła, także babciu, jak się zgłosi, to ma pierwszeństwo. Odezwij się, dziadku. A masz kogoś konkretnego na myśli? Prosimy. Mam kogoś konkretnego, mam nadzieję, przy radioodbiornikach. 2273 to nasz telefon, 71335 to jest nasz numer SMS. Jeszcze w sprawie polskich polityków pytam, jacy fachowcy są na tych stanowiskach, za które płacę? Pyta pan Łukasz. No oczywiście, warto wiedzieć. Za 18 minut godzina 17. Z daleka poprawiają rude krzywki, jeden wózek cały w ćwiekach, a drugi w pacywki. Bawią swoje małe dzieci, odgadują to i owo, pani pankno jak tam leci, a w porządku skinheadowo.

A terra amanhã a emoção e do filho pródigo que já volta cheio da ansiedade para vou ternura. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa. Apesar de sol cascaldes, vem constante este magoal. Boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Você tá dá um leite que é tão doce e morninho. Não tá sentindo ternura, na não espelho morena. Não tá sentindo ternura, na noche pel morena. É por isso que esse nosso amor é assim tão grande, que mesmo na distância nunca tá esquecer. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo que já volta cheio da ansiedade pra boa calente. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo que já volta cheio da ansiedade pra boa ternura. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa. Słuchałem pana, który prowadzi vlog. Myślę, że nie tylko ja. Miałem wrażenie, że opowiada o mojej sytuacji w domu. I u nas w domu z córką było tak, że podzieliłem ten okres na dwa etapy. Miałem całkowity wpływ, tak mi się wydawało, przynajmniej do momentu, kiedy Amelka poszła do przedszkola. Po miesiącu to już nie było moje dziecko. To już było dziecko plus 30 innych dzieci, które mają wpływ. O, jak ja pana świetnie rozumiem. 2-2 i 7 trójek. Babcia blogująca, proszona o kontakt z Joasią. Matka Polka, razem pisane, @polskieradio.pl. Tam najlepiej zostawić swój ślad. Matka Polka, razem pisana, @polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Krystian Hanke. 22 lipca. Z czym kojarzy się ten dzień? No, niektórym z czekoladą, niektórym z otwieraniem wszystkiego, co można otworzyć. W czasach słusznie minionych tego dnia otwierano właśnie wszystko. Nowe trasy, mosty, budynki użyteczności publicznej. Dziś tego dnia trudno coś uroczyście otworzyć, a przekonała się o tym Anna Rokicińska. Jak się powinno coś uroczyście otwierać? Wiadomo. Przy otwarciu powinni być świadkowie podniosłego momentu i ci, którzy pierwszy raz użyją czegoś, co jest otwierane. Po defiladzie, po przecięciu wstęgi, takie nieprzebrane tłumy szły przez ten most, tak most był zagęszczony i obciążony, że prawdopodobnie w czasie całego swego życia tego mostu, takiego obciążenia po raz drugi on już nie przeniósł. Przy tego rodzaju podniosłych uroczystościach nie powinno też zabraknąć patetycznych słów. Dzisiaj dzień 22 lipca. Dzień Święta Narodowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Skoro oprawę mamy przygotowaną, zaczynamy otwieranie. Można nawet powiedzieć, że każdy dziś coś otworzył. Z samego rana zawsze otwieram swoje oczy i patrzę, co się dzieje. A dzieje się tak dużo, że patetyczne słowa same już cisną się na usta. Kraju mój, kraju barwny, pelargonii i malwy, kraju węgla i stali, i sosny, i konwali. Prawda, że uroczyście? Ale kraj jeszcze barwniejszym się stanie, gdy otworzymy na przykład puszkę z ulubionym napojem. Uroczyste otwarcie puszki jest takie, że trzeba do niej zapukać, poprosić o to, aby się otworzyła. Najprawdopodobniej trzeba by było poczekać po prostu cierpliwie, aż ona się sama otworzy i to jest właśnie uroczyste otwarcie. Jeżeli coś chcemy uroczyście otwierać, to musimy na to uroczystość poczekać. Czekajmy więc uroczyście, aż nam się puszka otworzy. Jednak niektórzy wolą otwierać coś dla innych. No chociażby festiwal. mogłabym dziś uroczyście otworzyć Międzynarodowe Olsztyńskie Dni Folkloru Warmia 2014, gdybym, jak mówi Artur Chwała, dojechała na czas. Po godzinie 16:30 kapela zaczyna krótki koncert po to, żeby umilić ludziom zasiedlanie amfiteatru. O 17:00 ruszamy z koncertem jubileuszowym, a w tym samym czasie rusza kolorowy korowód od Wysokiej Bramy poprzez Stare Miasto. Bardzo przyjemne otwarcie, to młodzieżowe. Ja się panu przyznam szczerze, szukam dzisiaj w wyjątkowym dniu 22 lipca coś, co mogłabym otworzyć. Tak, warmia.org.pl, proszę otworzyć. No to uwaga, uroczyście otwieram www.warmia.art.pl. Pięknie się otworzyło. Ale w prawdziwym otwarciu dziś mogłabym uczestniczyć, gdybym umiała przenosić się w czasie i przestrzeni. Włodzimierz Mazurkiewicz, starosta kępiński, czyli w Wielkopolsce, otwierał w samo południe węzeł komunikacyjny łączący trasę S8 z Krajową 11. Nie lada gratka. Tylko kontekst, nie ten. Jako stary działacz Solidarności Komitetów Obywatelskich, raczej trudno, żeby mnie posądzić o to, żebym otwierał coś z myślą o dacie 22 lipca. 25 jest świętego Krzysztofa, z przyczyn oczywistych, różnych, data jest dzisiejsza i nie mam to nic wspólnego z 22 lipca. No trudno. Skoro nie ma, to otwórzmy coś, co ma. Tak na osłodę Witold Tchórzewski z Muzeum Techniki. Otworzyliśmy pudełko z pralinami. Praliny wyprodukowane w zakładach przemysłu cukierniczego 22 lipca w Warszawie. No, jeżeli już otworzyliśmy, to teraz musimy coś uroczyście zamknąć. W moim przypadku najlepiej usta. To Anna Rokicińska przymrużyła oko, otworzyła niejedną sprawę. Dziś, 22 lipca, jest jeszcze jedno coś, co się niesłychanie trudno otwiera, zwłaszcza uroczyście. To konserwa na biwaku albo słoik z przetworami. A państwo co dziś otworzyli uroczyście? Tak można do nas pisać. zd@polskiradio.pl. Tak również dzwonić też można. 227 3. Uroczyste otwarcia dziś, 22 lipca. Współcześnie. Stop. Try again. Don't be afraid to fall apart. Stop. Try again. I said to myself to hold on tight. Afraid to fall apart. try again. Don't be afraid to fall apart. Stop. Try again. Zapraszamy do reklamy. Kategorii Kurczak Roku. Główną nagrodę za soczystość, za kruchość i doskonały smak zdobywa mój kurczak. Ej, w tym roku miał wygrać mój kurczak. No i tak powiedziałem. Teraz w Lidlu cały drób o 15% taniej. Na przykład świeży kurczak 5,94 za kilogram, a filet z piersi indyka 14,44 za 800 gramów. Bo teraz drób o 15% taniej. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest 17 i to jest wciąż wtorek, 22 lipca. Krystian Hamke. Przed nami druga godzina naszego spotkania. Zaczynamy ją od serwisu, który przygotowała i przedstawi Justyna Mączka. Krakowska policja walczy z amatorami nocnych, bardzo niebezpiecznych rajdów samochodowych urządzanych na ulicach miasta. Wielka Brytania w coraz gorszych stosunkach z Rosją zgadza się na publiczne dochodzenie w sprawie śmierci byłego agenta Rosji Aleksandra Litwinienki. Sąd w Niemczech zezwolił chorym na uprawę konopi indyjskich w domu. Dwa tygodnie temu podczas nocnej obławy wystawiono ponad 100 mandatów. Tym razem było ich kilkadziesiąt. Policjanci udaremnili także nielegalny rajd na jednej z największych ulic Krakowa. Kierowcy na nielegalne nocne wyścigi umawiają się przez internet i te strony uważnie obserwują już funkcjonariusze. Potem wkraczają do akcji. Tak było na ulicy Bora Komorowskiego. Podczas tej akcji trwającej kilka godzin wylegitymowano 60 osób, nałożono 44 mandaty nie tylko na kierujących, ale również pieszych, bo mówimy tutaj właśnie o tych widzach wyścigów. Karano za wszystko, za przekroczenie prędkości, za brak zapiętych pasów. Katarzyna Cisło z małopolskiej policji mówi, że amatorzy wyścigów wybierają szerokie trasy i umawiają się w środku nocy, ale i tak stwarzają ogromne niebezpieczeństwo. Zawsze jest niebezpieczeństwo, że jakiś człowiek nieświadomy tego, że tu się mogą odbywać wyścigi, będzie chciał przejechać, będzie chciał skręcić na parking i może dojść do wypadku. Wyścigi organizowane są też między innymi na Zakopiance. Z informacji policji wynika, że uczestnicy tych rajdów to głównie bardzo młodzi ludzie poniżej 24 roku życia, pochodzący z małych podkrakowskich miejscowości. CBA nie ma sobie nic do zarzucenia w sprawie przeszukania biura posła PSL-u Jana Burego. Przypomnijmy, doszło do tego tuż przed głosowaniem nad wotum nieufności dla ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza. Akcja została przeprowadzona w ramach śledztwa dotyczącego powoływania się na wpływy między innymi w resorcie infrastruktury. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik wyjaśnia, że nie ma żadnych przepisów zabraniających przeszukań w budynku Sejmu. Z tego, co mi wiadomo, z zajęć sprawa, parlamentarzyści są objęci immunitetem między innymi formalnym, który sprowadza się do zakazu przeszukania ich osób w związku z nietykalnością cielesną, do zakazu zatrzymania. Te dwa zakazy nie są bezwzględne. Można dokonać tych czynności, jeżeli ujmie się posła na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. I wreszcie trzeci zakaz immunitetowy, to jest zakaz postawienia zarzutów i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej, chyba że uzyska się zgodę parlamentu. A przeszukanie biura w Sejmie jest możliwe po uzyskaniu zgody marszałka Sejmu i taką zgodę funkcjonariusze mieli, podkreśla szef CBA. To może być przełomowa decyzja. Brytyjskie władze zgadzają się na publiczne dochodzenie w sprawie śmierci byłego agenta Rosji Aleksandra Litwinienki, a to oznacza, że badający sprawę będą mieli dostęp do tajnych rządowych dokumentów. Mogą się one okazać kluczowe w ustaleniu, czy Litwinienko został zabity przez rosyjskie służby specjalne po tym, jak zaczął krytykować rządy Władimira Putina i uciekł do Londynu. Komentatorzy nie mają wątpliwości, że decyzje ułatwiły ostatnie napięcia między Rosją a Wielką Brytanią. Na śledztwo publiczne nalegała żona Litwinienki Marina, ale także sędzia Robert Owen, badający tę sprawę, tłumaczył, że tylko taka forma dochodzenia pozwoli mu odpowiedzieć na kluczowe pytanie, czy w zabójstwo Litwinienki zamieszana była Moskwa. Owen mówił, że widział dokumenty, które mogą na to wskazywać. Problem polegał jednak cały czas na tym, że forma prawna dochodzenia, które prowadził, nie pozwalała na ich analizę. Sir Robert Owen mówił, że chce mieć większe uprawnienia, by móc przyjrzeć się informacjom o klauzuli tajności. Mówił BBC członek Komisji Spraw Zagranicznych Richard Otto. Brytyjski rząd